Eta diala guti errugbian berri hartu bali madugu bainat keheiek ilan, aldi juntan rugbi solas ebai bena, Puxa Maule, sozioz taldeko Regis Klaverik ilan, egun hon? Egun hon. Hor ikusten diagu, bon, gehitiak trebatzen hasik dira, badik bultia bat, ziek alkartia zertan zide? Guk bakantzetan oporretan gira, minibat, mena sartzia prez da jadanik, eran nahi da jadanik prematekian dela gue egun kaia, ezki batu duguna ahamaiatzin eta ustailan. Aigia ebai sogiten egutegia elkik baita noiz egiten aldugu apaidu bat partida bat beno lehen. Hala, edo biga, noiz gehi dugun antolatzea, eta janarik ahremanetan gira trebezailekin, hola, naturalki, jakiteko ze izaiten aldean untsa, eta jadanik manatu dugu, hala, josi dugu kamera VO daitzen dena, eta heldu da video bat, eta guk pakatu dugu abomentia, pidatzia, eta formakuntza, video kamera unek segitzen du balua, beak, eta geho hor dina gailu batek ilan trebezailek aldi edo partida osoik sogin edo ba izik ustartzeak, eskaxak, entxegik voilà, eta logiziel batek ilan eta oso baliagarri da eta denboa hanitz jabaziko die trebezailek mandatu dugu kamera eltu dena igan hastin gai arpidetza aski kaio dena mena bost aldentako eranezu senior espoir. Baduk aurten bi junior talde, baduk talde bat abo et gai kade, ordin eukenen nie trebazaileak, eukenen nie pada entxatzea daitzen dena kamera VO. Voilà, dibidez. Eta hago, mena, kamera bakar batek ilan, eta bon, intelligentzia artifizialek ilan txegure, oro analizatzen ahalko bai ustartze bai gaiza berezi hoik? Bai, duk kamera bat, haga baten gainean dena, eta egiten grabatzen aldina a 360 degre. Mena ben, bestelan, baluak BH egitzen du, oro, eta firmatzen. Untzian, fen, tresnan baduk segure banizukertzen hiu kamera, fet. Oso tipida kamera, eta oso praktikoa da, zenta aski tipi eta balija tipi batetan sartzen da. Eta hoai taldek profesionala, bon, hoiek drone, balezen nire, mena hoi ebai, eta bas-basa talde amaturak ebai. Eta sustut lehen trebezaileak grabatzen nire, efe behazen nur baituken adibidez partiden grabatzeko, ega behek berzizien sahatu. Edo begatzeko bost minuta, hor la bi kliken eginik da, eta oso baliagarri da, eta pentsu dit, Nafarroan janik egan urtin josi zizien, bat nizu kertzen, eta bas batxa. Ameturen mailan sartzen da ez rugbian baizik.